A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Aquest dissabte a 12:15 del migdia, a la plaça Comas de les Corts, actuarà la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. També dissabte a les 6 de la tarda, al Pla de la Catedral, actuarà la principal del Llobregat. Ara passem a diumenge, a 11:45 del migdia, al Pla de la Catedral, hi actuarà una cobla encara no especificada. Pel que fa a Nou Barris, diumenge a 11:45 del migdia, al carrer de Santa Fe, i coincidint amb la festa major de Torre Llobeta, la trobada de colles veteranes sardanes de 7 tirades amb la cobla Ciutat de Mataró. Passem diumenge a les 12 del migdia a l'Avinguda de Gaudí, a la cantonada amb el carrer de la Indústria, i actuarà la cobla Sabadell. I per últim, indicar-vos que coincidint amb la festa major de Sarrià, a la plaça de Sarrià, diumenge a les 12 del migdia, hi actuarà la cobla Marinada. En cas de mal temps, aquesta actuació passaria a celebrar-se a l'Embalat.